وكفى والصلاة والسلام على الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم دوستو اج ساڈے علیحدہ عید نماز پڑھن دی وجہ اے وے شریعت مطہرہ دے مطابق اج ہی بندی سی کئیاں لوکاں ہفتے نو پڑی کئیاں اتوار پڑی لیکن انہاں دے کول اگر اساں صدق نال کوئی دلیل منگیے شرع دی حجت انہاں کول منگیے تو انہاں دا دامن خالی کوئی انہاں کول ایسی دلیل نہیں خود عوام الناس دے حقیقت پسند لوکاں نوں کل احساس ہو گیا سی جس لئے اعلان کیتا گیا ہے کہ اے سب ساڈے نال زیادتی ہو رہی ہے اور روزہ جان بوجھ کے کھایا جا رہا ہے تاکہ میں خود اپنے کنا نال بس اور محلیا چ گل سنی بیبیاں اور بندے گفتگو کر رہے سن کہ نہ زیادتی کیتی یہ سعودیہ دے پیچھے لگے نے تے شرع دے پیچھے نہیں لگتے. ساڈے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہٹ کے آپ دی شریعت مطہرہ تو ہٹ کے کوئی بھی کام کرے پاویں مدینے شریف دے ویچ بیٹھا ہوئے خان حضور سرکار دی شریعت تو ہٹ کے کرے گا اساں او دی اتباع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ شریعت تو ہٹن دا مقصد اے وہ نبی پاک تو ہٹیا بیٹھا تے روضہ رسول دے قریب بیٹھا تے حضور تو ہٹیا بیٹھا وہ ایڈا نیڑے ہو کے نبی پاک تو ہٹیا بیٹھا اساں دور ہو کے تے اون دے تو کیوں نہ ہٹیے. شرم تے اونوں آنی چاہی دی اور تواڈے سامنے کل دا خبر اخبار جڑا ہے اس صاف آ گیا ہے کہ سعودی عرب والے جڑے نے انہاں ام القرا کیلنڈر بنایا ہویا ہے سالانہ وہ ہمیشہ ان دے مطابق چلتے ہیں اور چاند دے مطابق نہیں چلتے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ انہاں دا یہ عمل جڑا ہے وہ صاف حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ دے متصادم ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک سومو لرؤیتہی و افطرو لرؤیتہی روزہ رکھو چند دیکھن تو بعد اور عید کرو چند دیکھن تو بعد. دیکھن دا مقصد اے نہیں کہ ہر بندہ چند ویکھے. دیکھن دا مقصد اے وے کہ جنہ ویکھیا ہے انہاں تے ویکھ لیا تے جنہ نہیں ویکھیا انہاں تک شریعت دے طریقیاں دے مطابق انہاں تے کر چن دا ویکھیا جانا شہادتاں گواہیاں پہنچ جان شریعت دے مطابق تے سمجھاں گے او وی چن ویکھی کھڑے نے. تے اس جمعۃ المبارک کے جو میں سات طریقے بیان کیتے سن چن دے ثابت ہون دے کیتے سن سات طریقے شریعت دے بیان کیتے سن اور سات طریقے غیر شری بیان کیتے سن. تے ہن جب حدیث پاک دیکھن دا حکم پہ کر دی تے او کیلنڈر نال پہ چل دے نے اے دا مطلب اے او بیمان ویکھن والی زحمت کر دے ہی نہیں تے حدیث رسول نال چٹے ٹکرا گئے کہ نہ ٹکرا گئے تاں تے وہ ہر سال ایک دن ساڈے نالوں پہلو ہی کیتی کھڑے ہوندے نے. ہن ایت کیتے دو دن ہو گئی نا ہر سال ایک دن پہلو کیتی کھڑے ہوندے نے. ہن انہاں دا تساں اج تک ایہو ہی ڈرامہ نہیں پھڑیا بھئی یہ کی ظلم ہے. ساڈا تے انہاں دا وقت جڑا ہے نا دو گھنٹے دا فرق ہے. سعودیہ دا اور ساڈے پاکستان دے وقت دا کنا فرق ہے؟ دو گھنٹے. وہ نے مغرب والے پاسے اساں مشرق والے پاسے. اس وقت دے فرق دا تقاضا اے کہ انہاں نوں اسے دیہاڑ جدن اساں ایتھے وینے ہاں اسے دیہاڑ دو گھنٹے پہلو نظر آنا چاہیے اور سانو دو گھنٹے. ٹھیک ہے نا؟ اصول تو یہی بنتا ہے نا بھی دو گھنٹے وقت دا جو فرق ہے تو اس مغرب والے پاسے نے وہ دو گھنٹے ساڈے تو پہلو چند ویکھ لیا تو اسی دو گھنٹے انہوں تو مگروں ویکھ لئیے پر ایکو ہی دیہاڑ ویکھیے صرف گھنٹیاں دا فرق ہو سکتا ہے دیہاڑ دا تے دیہاڑ دا کتوں نکلا ہے؟ یہ چوبی گھنٹے روزہ ہر سال چوبی گھنٹے فرق ہے کتوں پیا کڑا ہے؟ کون دا چند وکھرا ہے؟ یہی ہوئی آسمان والا ایک تو بانسا والا چند ہے نا واسا والا چن پہ جی شیاں دے علم نہیں لگے ہوتے تو اتنے چن بنیا کلا ہوتا کئی جھنڈیا کے اتنے بھی چن بنیا کلا ہوتا یا تو وہ چن ہے جی یہ چن ہے آسمان والا تو چوبی گھنٹے کا فرق معلوم ہویا وہ بئیمان خنزیر وہ چلتے ہیں اصل اپنے بنائے ہوئے شیطانی طریقے دے مطابق، گستاخ رسول نے تے گستاخوں کے اتنے یہ لانت پینی سی، انہاں برطانیہ دی ظالم ترین وحشی گنڈا دہشت گرد حکومت تو معاہدے دے تحت اس علاقے دی حکومت لئی سی، اس واسطے اج تک انہاں حکومت برطانیہ دے مطابق ہی چلنا ہوندا ہے، انہاں دے حکم نوں ضرور انہاں ملحوظ رکھنا ہوندا ہے، تے جدوں او حکومت برطانیہ دے مطابق کیلنڈراں دے چلدے نے اساں انہاں بےماناں دے پیچھے کدی نہیں چل سکدے، اساں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا، سعودی رسول اللہ نہیں پڑھیا، اور ایتھے اور غور فرماؤ، اور میں حیران ہاں کہ ہمارے ملک کے پاکستان دے اندر نام نہاد اپنے آپ نو اہل حدیث اخوان والے جڑے آندے نے اساں حدیث تے عمل کرنے ہاں، میں انہاں تو پوچھنا حدیث بخاری شریف دی ایہو ہی آکھیا ہے سعودی دے پیچھے چلے آ جائے، ہوں اتے بخاری بھول گئی ہے، معلوم ہویا بئی مانو صرف تو ساڈا کلمہ رب اے پیسہ، جی میں ماننا ہونا ساڈی قوم دا اس لیے کلمہ بنیا کھڑا لا الہ الا سوٹا تے لا الہ الا پیسہ، کوئی سوٹے تو ڈر کے چلتے ہیں وہ سوٹے والے مگر، تے کوئی پیسے نو ویکھ کے تے پیسے دے پچھ پیسے والے مگر چلتے ہیں، خدا دے رسول والا دین انہاں کول کوئی نہیں، جی سوٹا ہوں کئی بئی مان اج نہیں آخدے رہ کل نہیں آخدے رہ چشتی کرن لگا عید اے پھڑیا جائے دا اے پھڑیا جائے دا اے پھڑیا جائے دا، جا بے غیر تو بے ایمانو چوئے ہو، میں تواڈے دل چوں ایو خوف کڈن آیا تسا میرے دل چ پاؤنڈا ہے، او بغیر تو میں کیڑی شاہ نہیں ویکھی، تسا فکر کرو تسا پھڑیچنا ہے، میں پھڑیچ گیا تے میں چھٹ جانا ہے، تسا پھڑیچے تے رب نے پھڑنا ہے، تہانوں نہیں چھٹن دا موقع لبنا، میں چھٹ جانا اور سنو میں پھڑیچیا، سنو میں پھڑیچا، میں اپنے بزرگوں کی سنت ادا کراں گا، ساڈا کیڑا نہیں پھڑیچیا، امام حسین پاک تو شروع ہو جاؤ گا، کیڑا نہیں پھڑیچیا، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں پھڑیچے، امام احمد بن حنبل نہیں پھڑیچے، مجدد الفسانی نہیں پھڑیچے، کیڑے کیڑے ولی اللہ دے کئیاں نو جیلاں وچ موت آ گئی، تے صدقے جاواں حق دی خاطر جے پھڑیچنا مل جائے تے ہور کی، جدوں میں جیل وچ بیٹھا سا تے میرے بزرگاں مینوں خط لکھیا سی، فرمایا کاش کہ تیری جگہ پر میں ہوتا، لانتی بے ایمانو، چار ہزار قیدی پے نے، کوئی رنڈی دے پیچھے پیا، کوئی منڈے لاؤنڈے بازی دے چکر چ پھسیا پیا ہے تہاڈی سینٹرل جیل چ، کوئی کسے چکر چ پھسیا، کوئی کسے دنیا دے چکر چ، کوئی کھوتی دے چکر چ، کوئی کھوتے دے چکر چ، کوئی مجھ دے چکر چ، کوئی مرلے دے چکر چ، کوئی ریوالور دے چکر چ، کوئی چرس دے چکر چ، کوئی ہیروئن دے چکر چ، پھٹے لانت نے اوتھے آخدے نے تیر تیر کے بدماشی کر کے آیا ایویں نہیں آئے، اوتھے شیطان دے مگر تر تر کے آدھے نے آئے کھڑے ہیں، تو رب رحمان دی گل آوے تے چوہے بن جائے گا، تو پھٹے منہ تہانوں رب رسول دی بجائے شیطان واسطے تے مرتار دنیا واسطے پھڑیچنا قبول، سانو محمد عربی رضی واسطے پڑی کافر مرن تو نہیں ڈرتا، ارے مسلمان نا مراد، کافر دی موت کی ہوندی، زندگی موت نالوں پیڑی ہے، اور ساڈی تے موت زندگی نالوں والا ہے، سانو تے او سواد اس زندگی دنیا وچ رہ کے نہیں آونا جڑا آگا آنا تھا، اس واسطے بلال حبشی نے فرمایا سی جدو کار دی رون لگی تو بلال حبشی نے فرمایا کیوں پہ رونی ہے، ساڈا تے عید دا دیہاڑ ہے، اسی چلے ہاں نلکا محمد نلکا غدن محمد و صحابہ، اساں نے کل محمد پاک دے آپ دے یارہ نوں جا ٹکرنا ہے، ہے او کافر 14,000 میل دور آن کے تے مردا ہے پیا لڑدا ہے پیا مرن ایمان نال دسو کل فلوجا وچ پرسوں کنے عراقیاں نے کنے انگریزاں نو کافراں نو مار چھڈیا مرد پہن کے نہیں تو او ایتھے آن کے تے جان گوان تو نہیں پر ڈردے اور اے بے ایمان گھر بیٹھے لتاں کمبی موتری چھڈی جان واہ صدقے جاواں تیرے کلمے رسول پڑھن دو ایمان نال اساں جدوں کلمہ پڑھ دے ہوواں گے کلمہ وی آکھدا ہونا او پھٹے منہ پراں دفے ہو میں شیراں دے کول سا تو چوہا کدھر متھے لگن لگا ہے کلمہ وی سانو آندا ہونا ہے بے ایمانو میں تے شیراں دے منہ وچ آون والا سا تساں چوہے میرے مگر کتے لگ گئے جے بے شک تو دوستو کئی اے جنہاں نے سعودیہ دے پیچھے ہفتے نو کر چھڈی اونا کول سوائے سعودی دے ڈالر دے اور کوئی دلیل نہیں سعودی دے ریال تو بغیر اور کوئی دلیل نہیں اور ساڈے کول اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دا فرمان ساڈے کول فقہ اسلامی ہے ساڈے کول اسلامی فقہ موجود ہے الحمدللہ اور اج بھارت دے اندر عید ہو رہی اوتھے تواڈے مسلمان پاکستانیاں نالوں دو گنا زیادہ مسلمان وستے نے کیونکہ تساں اساں رہنے ہاں منافقاں دے وچ منافقاں دے تھلے او رہندے نے چٹے ننگے کافراں دے تھلے اس واسطے انہاں اپنا ایمان پھر بھی بچایا ہویا ہے اساں منافقاں دے تھلے لگے ہاں منافقاں ساڈیاں عیداں نمازاں دین اسلام شریعت سارا ساڈے کول کھور ساڈیاں اس طرح رول دتیاں او چٹے ننگے کافراں وچ بیٹھے نے تو ہمیشہ انہاں دا خیال رکھدے نے بھئی انہاں دی گل اساں نہیں مننی ہے ساڈے اے کافر نے دشمن نے اس واسطے اوتھوں دے عالم جڑے نے او نبی پاک سرکار دی پھر بھی شریعت دی اتباع کیتی ہے انہاں ہن میں پوچھنا وا ایک پاکستان اے تے جناب جی ہو گیا اے تے پاکستان دی 14 کروڑ عوام جڑی ہے اے اپنے حساب وچ دین دے مطابق چلی تے 14 گنے 28 کروڑ جڑے مسلمان ہو پئے نے انہاں روزہ کل رکھیا ہے سانو آندے رہنے جو روزہ شیطان رکھدا عید والے دیہاڑ میں پوچھنا وا او 28 کروڑ سارے شیطان نے توجہ نہیں کیتی او 28 کروڑ مسلمان جڑے ہندوستان وچ ہیں او سارے ابلیس نے بغیرتاں نے بغیرتی ملن دی اخیر کر دتی شیطان آپ سن کہ رمضان وچ روزہ رکھیا جہنم دا بالڑا اپنے خدا دا فرض چھوڑ کے شریعت مطہرہ نو چھوڑ کے فرض چھوڑیا رمضان دے روزے دا او وکھرا کبیرہ گناہ حضور دی شریعت نو چھڈیا کہ شریعت سی روزہ عید کرنی سی چند ویکھ کے یا چند جویں شریعت دے مطابق ثابت ہوندا اس لے ادھروں شریعت چھڈی ادھروں فرض خدا دا چھڈیا جہنم دا بالڑ تے ابلیس آپ بنے تو الٹا چور کتوال کو ڈانٹے جویں گند دی نالی وچ ڈگا بندا روئی نالے وچ او آکھے کسے دے کپڑے نو چھٹ لگی ہوے تے آکھے یار بہت بڑی پئی آوندی یا چھٹ وی نال لگی ہوے تے او ناتا نہیں کئی دن ہو گیا تے آندا یار او تیرے نال تے کھلوتا نہیں جاندا افسوس ہے آپ گند وچ ڈگا پے نا مرادا تے ان پیا تیرے چ ناتے دی بدبو ہے تو ناتا ہی نہیں انے دن ہو گئے کوئی شرم ہونی چاہی دی الٹا جی تو دوستو اصل بات میں تو اندر ساں کہ قرآن مجید شریعت مطہرہ جڑی آئی ہے نا اسلام شریعت اے انسان دے نفسانی خواہشات نو ختم کرن آئی صرف اونا خواہشات نو رہن دین دیئے جیڑیاں جائز ہیں شریعت نال نفس مرد ہے ایویں ہے کہ یاد رکھنا شریعت تو بغیر نفس کدی مر سکدا ہی نہیں پاویں شریعت تو ہٹ کے بندہ ساری زندگی بھکا مر جاوے نا تے چیلے کردیا مر جاوے کدی او دا نفس نہیں مر سکدا نفس ہمیشہ اودے ہی مرنا ہے جدوں بندہ شریعت مطہرہ دے مطابق عمل کرے گا جدو یہ شریعت دے شریعت جیڑی نفس دی خواہشات دے مخالف ہے اور انو نتھ پاون آئیے اسے واسطے جدوں وی شریعت پہلیاں قوماں دے کول آندی سی تے انہاں وچوں نفس پرست بندے مخالف بندے سن تے حقیقت پسند بندے اس دے موافق ہوندے سن بنی اسرائیل دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 70 دے اندر بیان فرمایا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 70 جس دا مقصد ہے کہ اسا بنی اسرائیل دے کو بڑے پکے عہد لے سن تے انہاں وال بھیجے اپنے رسول او جدوں رسول انہاں دی نفسانی خواہشات دے خلاف شریعت لے کے آئے فریقن کذبو ایک نبیاں دے گروہ نوں انہاں جھوٹا آکھنا شروع کر دتا تے انہاں دی کر دتی تکذیب و فریقن یقتلون اور ایک گروہ انبیاء نو انہا قتل کر دیتا محض اس وجہ نال کہ ساڈے نفس دے خلاف تساں گل کیتی کیوں ہے اس نو قرآن نے بیان فرمایا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جا رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون اللہ تعالی فرماندا ہے اساں عہد لیا سی پکا عہد لیا کتاباں دے ذریعے بنی اسرائیل دے کولوں کہ تساں اتباع کرنی ہے ساڈے نبیاں دی اپنے نفس دے پیچھے نہیں جے چلنا تے جدو ساڈے رسول انہاں وال ساڈی شریعت لے کے آئے جیڑیاں گلاں انہاں دے نفس دے سر خلاف انہاں نو اگ بھڑکی انہاں بے غیرتاں نو انہاں نے نہ سوچیا کہ جیڑی ہن اگ بھڑکدی پئی ہے اگاں جہنم وچ اسے لے جانا ہے تے ایہو ہی جہنم دی اگ بن جاوے گی چنگا ایہو ہی ایک نبیاں دے پیچھے چل پئیے نہ انہاں نو اگ لگی تے نبیاں نو چٹھلا دیتا نبیاں نو تو میں کون نفس پرست کتیاں نے نبیاں نو جھوٹا کہنا شروع کر دیتا محض اس وجہ نال کہ ساڈے نفس دے خلاف تسی بولن دے جے ساڈے رواج دے خلاف پہ بول دے جے ساڈے جناب جی طریقیاں دے خلاف پہ بول دے جے ساڈے کلچر دے خلاف پہ بول دے جے تو سا کیوں جھوٹا کہہ دیتا نبیاں نو وَفَرِقَنْ يَقْتُلُونَ اونا خون خارا درندیاں نے نبیاں دے امن پرست اور سراپا رحمت انسانا نو قتل کر دیتا محض اس وجہ نال کہ ساڈے نفس دے مطابق تساں گل کیوں نہیں کیتی ساڈے رواج دے مطابق کیوں نہیں کیتی ایسی گل کردے جے دے نال برادری ساڈی پوری خوش ہوندی پوری راضی ہوندی تساں اے کام کیتا کیوں ہے اس وقت تے ساڈی قوم کیونکہ تعلیم اس قوم دی یہودی والی ہے اور سید الانبیاء نے فرمایا سی کہ تساں بنی اسرائیل دی اتباع کرو گے موافقت کرو گے جویں جتی دا پولا جتی دے برابر ہوندا ہے پولا پولے دے برابر ہوندا ہے تساں ان چلو گے انہاں دے پیچھے توجہ نہیں کیتی گل دے اوتے حدیث مصطفی ترمذی شریف ابو داؤد سیاستہ دے اندر سرکار نے فرمایا تسی انہاں دے پیچھے چلو گے حتی کہ انہاں وچوں کسے ماں نال جے زنا کیتا ہونا ہے تے فرمایا تساں وی کرو گے حتی کہ انہاں وچوں کسے نے آکھیا کوئی گوہ دی کھڈ وچ وڑے گا تے حضور نے فرمایا تساں وی گوہ دی کھڈ وچ وڑنا ہے کی مطلب گوہ دی کھڈ وچ بندہ نہیں وڑ سکدا مطلب اے وے کہ او نہ اوکھے تو اوکھا کام جڑا وی کرنا ہے تساں آکھنا اساں وی ضرور کرنا ہے میں سوچدا ساں ایڈی موافقت کافراں دے نال کتھوں مسلماناں چاہے گی انہاں دا نبی تے ہر گل وچ مخالفت دا سبق پڑھا گیا ہوے، پھر اج جدوں ویکھیا ہے کہ اصل نبی اشارہ لایا ہے کہ تعلیم جو انہاں دی آوے گی تے موافقت آپ آ جائے گی، اج انہاں والی موافقت آ گئی، شریعت تے مطہرہ بیان ہوندی ہے، دلائل ہوندے نے، قرآن حدیث ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نفس تے رواج دے خلاف چشتی بولدا ہے، تا کر کے اج فریقن کذبو، جنہاں نبیاں دے گروہ نوں جھٹلا دتا سی، نبیاں دے در دے کتے نوں اونا دے پیچھے چلن والے کیوں نہ جھٹلاون، کیوں نہ جھٹلاون، فریقن کذبو دا مصداق کیوں نہ بنن، لیکن انہاں دے نال سانوں افسوس کوئی نہیں، اس واسطے کہ وہ اپنے وڈیریاں دی اتباع کردے نے، توجہ نہیں جی کیتی، ہاں جی وہ اپنے پیواں دے پیچھے پے چلدے نے جنہاں نوں روحانی پیو بڑائی کھڑے نے، انہاں دے مگر پے چلدے نے، رہا مسئلہ جے دلائل دے اوتے آن، سارے ملہ ملوندے آ جان میرے سامنے، وہابی آ جان، برائلر آ جان، سارے آ جان میرے نال بیٹھ کے گل کرن، میں امام احمد رضا بریلوی تو لے کے تے امام اعظم ابو حنیفہ تک کی نبی سرکار تک اگر ثابت نہ کرا کہ آ ساڈا طریقہ شریعت دے مطابق تے میرا سر وڑ دین، نہیں تے بے ایمان روزہ تے قضا کر لین، جڑا توڑی کرے ہے او بے ایمانو روزہ تے قضا کر لو، قسم خدا دی کر کے آنا، اب میں نہ نہیں لیندا، کوئی بڑا وڈا تواڈے اس علاقے دا خطیب سمجھا جاندا صرف جمعہ ہی پڑھاندا باہروں آ کے، تے اونوں کسے اگ جناب اونوں یا اس طرح دے ہور کئیاں نوں کئیاں آکھیا او سناؤ، پھر سناؤ نہ آکھے سناؤ کی گل ہے، اب رواج دے نال چلنا پیندا، پھر پتہ نہیں کنے اک مولویاں کل کہہ دتا انہاں آکھیا یار میں تکے نال ہی کرا رہے نے، تکے نال چوہدری کرا رہے نے، تے پھر چوہدریاں دی عید ہوئی نا رب دی، اسا الحمدللہ اپنے رب دی عید پکڑنے، اپنے رب العالمین دی عید کر رہے ہیں، اور عید جی میں بندی سی اونج پکڑنے، اس واسطے بیلیو سنو، میں تانوں موٹا جا قصول دسنا پیا واں، جس کام نو تہاڈا نفس پسند کرے کھچیچے ہوندے تے سمجھا جے اے نا مراد شریعت دے خلاف ہے، تے جڑا کام تہاڈا نفس نہ مننے نا تے دل آکھے بھی ہے گل صحیح، اونو کریا جے او شریعت دے مطابق ہونا ہے، اے اصول جے اندر جڑا بائیں بے ایمان بیٹھا ہے، اے ہے جے کان تے کان جڑا ہے کدی پھلاں دے ٹوکرے آل او کدھر نسدا ہے، اس واسطے اللہ دے بزرگ جڑے سن، اللہ دے ولی لوگ سبحان اللہ، او اندی انی مخالفت کردے سن کہ ایک وارا ایک اللہ دے بزرگ نے جنازے دے جان دے ارادہ کیتا، جنازے دے پیشاں والا پیشاں آ گئے، راہ تو پیشاں آ گئے، کسے پوچھا حضور خیر ہے، فرمایا میں سوچدا سا اج میرا نفس بھجا جاندا ہے تے فرض نال بھجا جاندا خیر تے آ گیا، فرض نال نفس کیویں پہ بھجدا ہے، پھر آ کے پتہ لگا، میں سوچیا تے اندروں کہ ایندا ارادہ اے سی، اوتھے جاویں گا برادری ویکھے گی چلو آکھن گے آیا کھڑا ہے، تو میں آکھیا مڑ تو برادری واسطے جا رہا ہوں، رب واسطے تے نہیں نا جا رہا، میں بھی آکھیا بھائی ماں نے کھچی کدھر پہ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں بھی مینوں ایسے نیکی نال ہی دوستی بناتا ہے پیا، کہ نیت میری تبدیل پہ کرتا ہے، میں تے راضی کرنا سی رب نوں اوتھے جا کے، تو میرے سامنے انہیں بہانہ بنا دیتا کہ نہیں آ کے چلو اوتھے جاویں گا، وہ چلو برادری تو خوش ہو جائے، جی میں آج کل آسان نہیں جانتے پورے آتے جانے کھا واسطے، او یار کی آکھن گیا آیا ہی نہیں یہ کدی نہیں سوچیا سا یار اتے جاواں گے، تے چلو مومن مریا ہے تے اساں بھی دعا کران گے نال اس دی کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوے تے ساڈا اتے جانا جڑا ہے او قبول دے اون دی وجہ نال ساڈا جانا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے، یہ کسے نے نہیں سوچنا، غر دیکھ کے اصل گل ہے، کیونکہ ساڈے حکومتاں اسلام دیا آخری درجے دیا دشمن نے، اور دشمنی دے اندر وہ ایڑی چوٹی دا زور لا رہے ہیں، اور دشمن اس واسطے تے نے کہ ساڈے دشمنوں دے جو دوست ہوئے تو دشمن ہوندا ہے، قرآن مجید دے پورے قانون دے جڑے مخالف نے انہاں تو انہاں نے انتشار پایا ہویا ہے، ہاں انہاں انتشار پایا ہویا، اگر اسلامی حکومت ہوئے اسلام دے مطابق ہوئے سارا کام تو ایسا انتشار کدی بھی نہ ہوئے، دعا کرو اللہ رب العالمین صدقہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو معافی عطا فرما جو اساں روزے رکھے نے. میں تے کل اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی سی, میں آکھیا ربا جدو چند ویکھیا نا تو میں آکھیا یا اللہ کریم قبول تے تا آکھاں جو کچھ کیتا ہوئے. میں یہ نہیں آکھ سکدا کہ کوئی قبول چا کر روزہ, میں یہ آکھاں گا تو اپنی معافی دا قلم ساڈیاں خطاواں تے پھیر دے, بس سانو معافی مل جائے. اساں صرف معافی منگن چکے ہاں عبادتاں دے انہاں لوکاں دیاں سن جڑے پہلوں گزر گئے نے, جڑے کر گئے نے, ساڈیاں قادیاں نے. اس بس سانو معافی مل جائے اساں صرف معافی منگن چکے ہاں عبادتاں دے انہاں لوکاں دیاں سن جڑے پہلوں گزر گئے نے, جڑے کر گئے نے, ساڈیاں قادیاں نے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی سانو معافی عطا فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہاں دے مسائل کچھ سن لو. فطرانہ ہر بندے دے واجب نہیں, کیونکہ ساڈی شریعت متارہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے جس وچ حیثیت بندیاں دا زور جڑا ہے نا وہ ویکھ کے اللہ نے بوجھ پایا. جس بندے تے قربانی واجب ہوندی ہے اون دے تے فطرانہ واجب ہوندا ہے, اور قربانی اس بندے تے واجب ہوندی ہے جے دے گھر دیاں تمام ضرورتاں تو اور ہر طرح دے قرضے تو وافر ایس اتنا مال ہوئے جس دی قیمت 52.5 تولے چاندی نو جا پڑے. سمجھا رہی نہیں نا گھر دیاں ضرورتاں, مثلا ورتن دے برتن, ورتن دے کپڑے, پاوے 100 پوشاکاں ہون 100 سوٹ وی ہون, ورتن دے کپڑے, ورتن دیاں پوشاکاں, برتن, بسترے, منجیاں, دودھ واسطے مال ڈنگر نے, اینا چیزاں تو یہ ساریاں اصلی ضرورتاں نے, اینا تو وافر پھر قرضہ بھی اس تے نہ ہوئے, قرضہ بھی نہ ہوئے تے پھر اس کول کوئی جانور ہے جے دی قیمت 52.5 تولے چاندی تے برابر ہے یا اتے ہیں, یا ان دے کول سونا ہے, یا ان دے کول چاندی ہے, یا ان دے کول روپیے نے, اس بندے دے اوتے فطرانہ واجب ہو جانا جڑا مقروض ہے کر دینا. میں دسنا, اور جس بندے نے کر دیا ہوندیاں لوڑاں تو بعد کوئی شاہی کو نہیں, تازی کماندا ہے تازی کھاندا ہے, جیوا عام اکثر اج کل ہیں بلی مزدور طبقہ, اینا دو تے شریعت کوئی بوجھ نہیں پایا. اے فطرانہ جے دین گے تے اپنی مرضی, اونا دی نفلی عبادت ہوئے گی شریعت. اور بلکہ میں ایتھے دس چھوڑا, وہ اگر فطرانہ دین تے اپنے پینا اپنے پرا مامے چاچے قریبی قریبی جڑے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں, غریب نے, تنگ دست نے, تو انہاں نوں دینا انہاں دے واسطے زیادہ فضیلت والا ہے. یعنی جے فطرانہ دین تو انہاں نوں دین. اسی طرح تسی اساں جنہاں نوں کسے نوں اللہ تعالی نے حیثیت دتی ہے کہ اس دے اتے فطرانہ واجب ہو جائے گا جیڑے تھاڑے جو برا ہیں تو اونا دے واسطے یہ ہوئی ہے کہ پہلوں وہ ویکھو جیڑا تواڈا رشتہ دار ہے لیکن ایتھے ایک گل دا خیال رکھنا ہے نہ او بابی ہوئے نہ او شیعہ ہوئے نہ کوئی بد مذہب ہوئے نہ او تجوس بغیرت ہوئے جیدیاں رنہ باہر جان دیا ہوں تے منہ کھول کے چاٹے کھول کے پھر دیا ہوں سکولیں جان دیا ہوں اس بیمان نو نہ دیا جی بلکہ ہون تے کئی ہم رشتہ دار جڑے نے او اس نالی مجبوری ظاہر کر دینے اکھے جی میرے بچے پانچ ساتھ نے سکول اج پڑھ دینے فیسیں ہی پوری ہیں نہیں ہوں دیا میں بڑا تانگا نہیں دین دی گل دین دی یعنی آپ جو دین ہے تے اونو نہ دیئے اون دا دے حق بن دا گا دے بے چلو نا مراد آئے ایک نیکی دے کوئی نیکی دے کر لوے نا کوئی نیکی کر لوے تے ہو سکتا ہے جے ایمان دا قطرہ پھردا ہوئے تے وہ قبول ہو جاوے اس واسطے رشتہ دار نو دین دیا ہے شاید خیال ضرور رکھنا ہے نہیں تے برباد کرنا ری گل جے تے فطرانہ جڑا ہے وہ پنجی روپے اس لئے بڑھنا ہے سوا دو سیر کنک دی قیمت پنجی روپیے نہیں آٹے نہیں کنک دی گل کرو کنک کی پائے قبلہ 10 روپے سیر کنک بن دی پئی تے سوا دو سیر دی قیمت پنجی نہ بنے تواڈے نال میں حساب پہلو کیتی بیٹھا من پتہ سی اچھا آ گئے ٹھیک کہکا مارن دی بجائے نا مسجد دے اندر کہہ کے تو بچ کے تاکہ مسجد دا تقدس پامال نہ ہوئے اونج منہ کھول کے ہس لینا اور گل کہکا مار کے ہسنا جڑا ہے اونج منہ کھول کے ہس لینا جڑا ہے او انہاں ایک میں پڑھیا مسلم شریف وچ کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسائی شریف وچ حدیث پاک حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی پاک دے کول سماک بن حرب نے پوچھا تابی نے کہ جناب اے دسو تساں رسول کریم سرکار دے کول بیٹھے ہوندے سو انہاں عرض کیتی ہاں اساں بیٹھے ہوندے سان تے آپ سرکار نماز صبح ادا فرما کے آپ اپنے مصلی شریف تے بیٹھ جاندے سان اساں وی اگے بیٹھ جاندے سان تے آپ سرکار دے سامنے اساں پہلا تے اساں اپنے جو ورد وظیفے کرنے ہوندے سن اللہ اللہ کرنی اس تو بعد پھر اساں زمانہ جاہلیت دیاں گلاں شروع کر دینیاں بھی اس لیے انج کردے ہوندے سان تے آ کردے ہوندے سان تے اللہ چنگا ہدایت دتی ہے اللہ بچا لیا وے ہاں جی تو او پیچھے پھر اساں نال ہسدیا رہنا ہسدیا ید حقونا حدیث پاک دے لفظ نے دہک دا معنی ہوندا ہے بغیر آواز تو ہسنا یعنی کہہ کے تو بغیر ہسنا دیکھ دا من او اساں ہسدے ہوندے ساں او پچھلیاں کیتیاں تے نبی پاک سرکار یا تبسم آپ تبسم فرماندے رہندے سن نال ساڈے تبسم دا معنی ہوندا ہے کہ اس طرح بندہ ہسے بھی آپ وی نہ سنے صرف منہ ہسنا بن جائے یہ ہے تبسم جنوں آندے نے مسکراہٹ تے دہک مانا ہنسن دا مطلب یہ ہوندا ہے بھی انہیں ہنسنا بھی آپ تے سن لوے لیکن دوجا آواز نہ سنے تے کہکا اے بے کہکا جنوں اساں نے ٹکارے مار مار کے ہسدا ہے وہ ہے کھل کھلا کے آواز نال ہسنا کہ دوسرے آوازاں سنا تو کہکا تے ویسے بھی مناسب نہیں تے مسجد دے اندر تو بالخصوص تے اونج ہسنا کہ انہاں کہ آپ آواز اپنے ہسن دی سن لوے اے نبی پاک سرکار دے صحابہ اکرام اینا ایک مسجد شریف اچ حاصل لیں دے سان لیکن کنا گلان دے ہوتے جدو پچھلے کفر دے رگڑے پٹ دے سان اونا گلان دے ہوتے کیونکہ کفر دی تزلیل واسطے حاصل لینا یہ بھی عبادت بن جائے گا. جی اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق. فطر واجب نال چھ تکبیر زائد دے پیچھے سے امام دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد سبحان من نور قلوب العارفین بسراج الهدایت والفرقان وشرح صدور الصائمین بنور المغفرة والایمان وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان ووعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الرجان لا يدخله إلا صائم شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من انزل القرآن على نبينا في اشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خير من قيام الف شهر بالعدل والإحسان وارسل فيه الملائكة لتبليغ سلامي على كافة اهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين عودنا رسول الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين شفيع الامم في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وخلفاء الراشدين المهديين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادو صدقاتكم من كل صغير وكبير نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير واعلموا ان صدقه الفطر واجبه على كل حر مسلم له نصاب فاضل عن حوائجه لا سلي على نفسه ولا طفل صغير ولا جاريته ملكا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاه الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساكين. كلمه اندر کی جانے خلقت بھولی عاشق کلمہ یارا اتھے پڑھ دے تے جتھا نور نبی دی ہولی سانو مرشد یارا کلمہ دسیا باہو اسا جند اسے تو گھولی لا الہ الا اللہ لا الہ ان کی آواز مٹھی رکھو جی الہ الا اللہ لا اس کرم دا ورد کمال میاں اس کلمے دا ورد کمال میاں نبی دی آل میاں سانو دسیا علی دے لال میاں سانو دسیا علی دے لال میاں پڑھو لا الہ ذرا گونج پہ مجھے اچھے والا لا الہ لا ہو لا الہ جڑے جند نبی توں وار گئے جڑے جند نبی توں وار گئے بڑ جنت دے سردار گئے خود تر گئے ہور نو تار گئے خود تر گئے ہور نو تار گئے پڑھو لا الہ آواز نہیں نکلتی پی تے پورے مجمع چ ذرا کلمے نال آواز تو نکال دا زور دا عرض کر دے واں خدمت دے اندر ہر بیماری دا کوئی نہ کوئی علاج ہوں دے جسم بیمار تھی پوے ڈاکٹر کنے ونجی دے طبیب کنے ونجی دے جیویں جسم بیمار تھی دے اوے دل بھی بیمار تھی دے تو آخر مولی صاحب جسم بیمار تھی دے غلط غذا کنو دل بیمار کت کنو تھی دے ذرا توجہ دے نال دل دے کن کھولتے سن گھن جسم بیمار تھی دے غلط ہوا تے غلط غذا کنو دل بیمار تھی دے بے حیا تے گناہ کنو جسم دا بیمار بیماری وچ مر ونجے گناہ دا کفارہ ہے دل دا بیمار مر ونجے مردود ہے جسم دا علاج کیتے اسا پر رات دی بھج دوں دل دی بیماری واسطے ذرا کوشش کر جو دل تندرستی پیا بھامے مر ونجے والا وی جیندا ہی اور دساواں دل دا علاج کیا ہے سخی سلطان سی فرمے دے ہوری دوا نا دل دا کوئی تے کلمہ دل دی کاری ہو دور زنگار مٹاوے تے کلمہ میل اتاری کلمہ لال جواہر ہیرے تے کلمہ ہت پن ساری اتھا اتھا دوہیں جہانے باہو تے کلمہ دولت ساری ہو نعرہ خلافت اور محبت نال درود پاک پڑھ پیار تے عقیدت نال درود پاک پڑھ تے میں لجپال حسین دی بارگاہ کچھ نظرانے عقیدت پیش کرا ذوق تے محبت نال درود پڑھ جا قدرت اور معجزات کا انداز ایک ہے قدرت اور معجزات کا انداز ایک ہے اسلام اور حسین کی آواز ایک ہے محبت ماں اسلام محبت ماں حب خلفائے راشدین اسلام ماں حب خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است صدیق برج اوجو کمال محمد است فاروق عز و جاہو جلال محمد است عثمان عین حسن و جمال محمد است علی ظہور جود و نوال محمد است اے سارا اہل سنت عقیدہ ہے جدن محرم دے دی آویں ذکر لجپال حسین دا جاری ہوئے اہل سنت آدم لازم سنی دے اوتے نبی دے صحابہ دا ذکر ضرور کرو تاکہ رافضے کنو بچو شیعے کنو بچو غلط عقیدہ کنو بچو نکھار آویں جو نبی دے عاشق صحابہ کو بھی ملے دے نبی دے اہل بیت کو ناسا خالی صحابہ کو منے دوں نہ صرف خالی اہل بیت کو منے دوں سدا اسلام خلافہ راشدین دی محبت ہے سدا ایمان آل محمد دی محبت ہے اسلام اور ایمان جسم تے روح ہیں جویں انسان دا وجود روح تے جسم نال زندہ ہے انسان قائم ہے ایویں اسلام وجود ہے ایمان روح ہے صحابہ دا جسم وجود ہے اہل بیت دی محبت اس وجود دی روح ہے جے کدا روح نہ ہوے جسم مردا ہے جسم نہ ہوے روح دا تصور نہیں ہوتا روح دا پتہ نہیں لگتا بغیر صحابہ دے اہل بیت دی محبت نہ کرے بغیر اہل محبت مصطفیٰ دی محبت دے صحابہ دی محبت نہ کرائے الحمدللہ اس اہل سنت ہوں صحابہ دے بھی نیاز مند نبی دی آل دے بھی نیاز مند کوئی کوئی لوگ صحابہ دی محبت اہل بیت دے ذکر کو گندا سمجھن کئی کئی لوگ اہل بیت دی محبت دے ذکر وچ صحابہ دے ذکر کو اچھا نہیں سمجھے وہ بھی مردود یہ بھی مردود رب دی بارگاہ وچ او ذکر مقبول جتھا صدیق دی شان ہی ہوے فاروق دی شان ہوے عثمان دی شان ہوے مولا علی دی شان ہوے تے لجپال حسین دی شان وی ہوے میں آپ کو یاد آ خادم میرا سی کیا فرمائے میرا باپ دا شہنشاہ حب باج صدیق اکبر دے ملن نبی دا محالے قیمت جملہ حورا توں بد صدیق دا والے منکر چوندا مرتد سمجھی حال نہیں کال نہیں اے حالے سید صابر حسن حسین پیارے ہن افضل اکمل آلے صدقے دیوان نبی دے پاک یارے دے منن والے دو تو میرا موضوع شہدت عنوان ہے رب آدے جیرے سارے نال سودا بڑا بیٹھن سارے نال خرید و فروغ دیتا اے گال فرما بیٹھن رب آ کتنال فرمایا اپنی جان دیتی اے نے ساری رضا دی خاطر وامن الناس من یشری نفس ہوتے گا مردات اللہ او لوگ جنہیں رب نال سودا بڑھائے جان دے دوں رضا آتا فرما توجہ ہے اور سن شہید کون ہوں دے شہادت کیا ہوں دیئے شہادت مقام کیا ہے اور لجپال حسین سید الشہداء کیوں ہیں شہادت سڑا تلوار چلا مردے نہ نہیں میدان جہاد وچ تلوار جھالتے زخم جھاتے موت قبول کراندا نہ نہیں شہادت حقیقی وہ ہے خوشی نال محبت نال الفت نال جذبے نال جہاد نال رب دے کلام کو بلند کرن دی خاطر جند گھول گھتنی خوشی دے نال ہی کو شہادت آ دے حدیث پاک وچ آ دے تلوار ہی چاتی ودے میدان جہاد تے لڑدا ودے دشمن دے ہتھو قتل تھی گئے شہید نہیں یا رسول اللہ کیوں فرمایا ہی کو تم ہے شہرت دا ہی کو تم ہے دولت دا ہی کو تم ہے ثروت دا اے چاہتے میں خوش تھی وہاں بھامے مر گئے جہاد دے میدان شہید کہنی جنہیں دل وچ جذبہ جو یار دے ناتے گھلیج پواں قربان تھی پواں خوش تھی پواں بھامے میدان جہاد وچ نہیں شہید تھیا گھر دے بسترے تے موت آ گئی ہے میرا نبی فرمے دے او بھی شہید ثابت ہویا دل تے جذبے دے نال شہادت قبول کرنا اصل شہادت ہے پھر شہادت ہے کیا مومن دا معراج ہے مومن دا اچا کو جا مومن دا معراج ہے جڑا معراج ہے چار نعمتاں رب جا دنیا وچ عظیم پہلی نعمت نبوت دوسری نعمت صداقت تیسری نعمت شہادت چوتھی نعمت ولایت اے پوری دنیا دے عظیم نعمت تو اعلی عظیم نعمت ای خدا دی قسم شہادت او مقام ہے جیندے کتے ہک لگتے 24,000 نبی ہر ویلے دعا منگدا گے خود سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمے دن میرا ربا میں چاہندا تیرے راہ وچ شہید تھیواں اچا رسوان اللہ میں چاہندا تیرے راہ وچ شہید تھیواں بل زندہ تھیواں بل شہید تھیواں بل زندہ تھیواں بل شہید تھیواں بل زندہ تھیواں بل شہید تھیواں لمحہ با لمحہ دی با دی رات تے دی 24 گھنٹے 10 دفعہ میں کو زندگی دیندا رہے میں کو شہادت دیندا رہے شہید ہی تھیندا رہا تیرے ناں تے زندہ ہی تھیندا رہا میں کو شہادت اتنا پسند ہے جتنا زندگی پسند کائیں علماء اہل سنت انشاءاللہ خطاب پر ثواب علماء کرام بیان کرے سن میں تیرے دل چ روح پیدا کرے نا شہید دا مقام کیا پر دے والا شہید دی عظمت کیا ہے خدا دی قسم سیدنا عبداللہ پاک شہید تھے جنگ احد وچ حضرت جابر سی تشریف گھنن حضرت میں انشاءاللہ چار بجے تک خطاب کریں رہے ویسا اچھا کو نا دروشی محبت نہ پڑھونا والا آپ دا خطاب انشاءاللہ ساڑھے پانچ تک ویسی پیا کیونکہ اتھا آپا ذکر لجپال حسین نال ایمان تازہ کر لینا مردہ دل کو زندہ کر لینا پڑھو حضرت عبداللہ سی شہید تھے جنگ احد وچ حضرت جابر سی تشریف گھننا ہے نبی سی ہوں شہیدی لاش دو تو کھڑن آپ نے دیکھن جابر سی آگن فرمانے جابر آج آمتے کو ڈسامتے دا اببا کتا ہے اچھا اگرہ سبحان اللہ یار میرا کریم میں کو ڈسامتے دا اببا کتا ہے فرمانے جنت الفردوس وچ رب دی بارگاہ وچ حاضر ہے رب دے بھی ڈسامتے جو رب کیا سوال کیتے تھے تیرے پیو جواب کیا لیتے رب فرمائے عبداللہ تو میرے ناتے شہید تھے مانگ کیا مانگ دی حضرت عبداللہ جواب لیتے میرا ربا میں کو ولا بھیج جیرا لطف تے مزہ شہادت تے آئے اتھانی اندہ پیا بڑا مزہ آگے شہادت تے نبی سی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والا دیارے بلکہ بہشت تے اللہ ہر کے سوال کرتی وہ جنتی ہو تو آپ کو کوئی شاید لوڑ رابا تیرا نعمتہ کافی ہیں تیرے انعام کافی ہیں تیرے رحمتہ کافی ہیں دنیا تو تھک آئی ہوں جنتہ تیج آگی ہوں بڑا مزہ آگے لیکن اللہ شہید جا رب رات شہید تھی گے وقتی میرا مالک آ تیرا نعمتہ بے بہان پر او نعمت جیری شہدت میدان جو لطف آئے اتھا پہشت جو مزہ نہیں دا پیا میرا دل آ دے میں کو دنیا تے والا بھیج ایک دفعہ نہیں دہا دفعہ شہید تھی ماں دہا دفعہ زندگی دے جیری کرامت شہدت دی اتھا ہے اتھا جنت جو نہیں مل دی پہی شہید ولا ولا تمنا کرسی حضرت جابر سے عبداللہ ابا سے میرا کریم آوال میرے ابے جو سوال کیتے رب کیا فرمائے فرمایا میرا پاک عبداللہ سائیں میرے ناتے شہید تھی والا میں وعدہ کیتے جرا ایک دفعہ سارے کنے آگے بلا واپس نہیں بھیجے دے سونا میں واپس تا نہیں میدا پر میرے پچھلے کو خبر کون دے سی جو میں کرے مقام تے پہنچ گیا فرمایا میں قرآن بنے دا تیرے محبوب کنے بھیجے دا میرا نبی تیرے وارو پیغام اپنے سارے کو عطا کر دے جرے ویلے قران ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون خدا دی قسم میرا نبی بیان فرمیدا کرے صحابہ ڈر دے کھڑے سبحان اللہ ایک بات بھائی سن اج کل پلو سر تے رون والا ظالما ماتم کا محفلہ تھامن والا ظالمہ ساکر نما نوہ پہن والا ظالمہ میرے حسین دی شہادہ دوتے پاک فرشتے بھی اس قرآن دے سہے پڑھیں میرے پاک حسین دی شہادت تمام بلیے بھی سہے پڑھیں خدا دی قسم خود خدا نے بھی پاک حسین دوتے آپی رحمتی نچھادر کیتے میرے مصطفیٰ بھی خود داد نہیں تھی حضرت عبداللہ بن جہاش تے سعد بن ابی وقاص اے دو صحابین میرے نبی دے جنگ احد دے واقعے تو ایک دیوار پہلے رات دا کٹھے تھے تے انہیں فرمائے عبداللہ سعد جی ایویں کرو اج رات رب دی بارگاہ وچ دعا نہ منگوں کیڑی شادی اکھے سویرے میدان جہاد اے احد دی جنگ اے تو ہی اپنے دل دی خواہش ظاہر کر میں بھی اپنے دل دی خواہش ظاہر کریں دا دیکھو سویرے رب نتیجہ کیا دے دے فرمایا تو دعا منگ میں آمین آدھا جیرے حضرت سعد نے دعا منگیے میرا رب سچا کل جنگ احد میدان لگ رہے میرا دل آ دے میرے ہاتھ تلوار ہوئے جیرا میرے مقابلے چاہوے اور بڑی طاقت والا ہوئے بڑی جرات والا ہوئے بڑی ہمت والا ہوئے اپنے کفر سخت ہوئے اپنے مذہب سخت ہوئے اپنے عقیدے سخت ہوئے اور مذہب دی خاطر آوے اور اپنے بیان دی خاطر آوے وہ بھی تلوار چاہوے بھی تیر چاوا وہ بھی نیزا چاوے میں بھی نیزا چاوا وہ بھی ڈھال چاوے میں بھی ڈھال چاوا وہ میکو مارے میں ہوکو مارا وہ میرے تے وار کرے وہ میں ہوتے تے کرا وہ میکو زخمی کرے میں ہوکو زخمی کرا لڑدے لڑدے میرا ربا میرے کو قوت دے وی میں ہوکو قتل کر کھتا تلوار ہوتی میرے ہاتھ وچ نیزا ہوتا میرے ہاتھ وچ ڈھالا میرا میرے ہاتھ وچ تلوار میرے ہاتھ وچ میدان دا سارا سامان میرے ہاتھ وچ میں جڑا کھیل کرسا تے تیری بارگاہ شکر پڑسا تیرے دین دے دشمن کو مارتا گھٹیا سبحان اللہ او جاگنا سبحان اللہ یار سبحان اللہ میں تے کو نبی دی حدیث کا سنے دا میرا سے مالے سے دھنمی سے سنا افسوس تے نبی دی آل کو سنیا تا ہی کہیں خدا دی قسم کروڑا دنیا دے امیر عالم ایک پاسے دنیا دے فقیہ ایک پاسے دنیا دے حاجی حجاج ایک پاسے دنیا دے عابد ایک پاسے پوری کائنات دے غوث کتب ایک پاسے کل صحابہ ایک پاسے میں قسم چا دیا دا میرے نبی پاک دی آل پاک دی چوکھٹ پاک دی مٹی دی عظمت سب تو وعدے ہے تائیں چھڑیا داچی دے سوار قاصد کھڑے بھیجے حضرت قاصد بیا وے دی خط چاہتے بی بی صغرا دا داچی دے چاہتے گنے دا ودے حسین کون ہے حسین دا پتا کہ نہیں صغرا دا پتا ہے ظالمہ لانت نہیں بھی پمدی حسین دا واقف کہ نہیں صغرا دا واقف ہے تے حملہ کیتا کیتے عزت کہنے تے حملہ کیتی چادر کے دی لوٹی او بی بی جڑی پردہ پاک باہر والی ہے گھر وچ باہر والی ہے شادی شدہ ہے عظمت دی مالک ہے چادر تطہیر دی مالک ہے جڑے سر دے بال کو سورج نہیں دیندا او راہ وٹاؤ کو خط کھڑی دے دی خدا دی قسم سنن والا تے تصدیق کرن والا ظالم ایک اتھا پلو میں مدینن بی بی سکینہ دی شادی دے قاسم تو سے رکھے پمیدن شادی دے سیج کھڑی پڑی دیا شادی دی لاغا کھڑا لہ دی تائے کوئی میراسی دے گھر پیدا تھائی آن دنیا دی دھی دے دا کھڑا کھن دی پورے مورخ گواہن علماء موجودن بی بی سکینہ پاک دی عمر 6 سال تو بھی گھٹے حسین وڈے امتحان تے گیا کھڑے آخر پوری رسم شادی دی پہلے کرا پیچھے امتحان دے ونجا نا بالغ دی دا ساجا پڑے دی سارے بے ہوش کر عام گات جیے بندی ہم یالا جڑا نبی دے گھرن دی گال آوے لب سی ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردا میاں یاد جنید و با یزید ای جا یہ تھا دم مارن دی چاہ کانی تو منہ کھول تے کھا پیا میرے حضرت تصدیق کرے سن ماتنیا دا مکاشفت القلوب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیدے خدا دی قسم او امام غزالی جے کو میرا دی رات میرے نبی پکر تے اپنے پاک امت دی دلیل حضرت امام غزالی کو نوح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش کیتے میرا دی رات 6 آسمان تے امام غزالی پاک کو پیش کیتے فرمائے نے یا رسول اللہ کون ہے فرمایا میں اعلان کی تم علماء امتی کام بیائے بنی اسرائیل میں مصطفیٰ دی امت دے علم عالم بنی اسرائیل دے نبی ہیں مانگے ایک دا دکھاؤ فرمایا اے غزالی غزالی کلو پچھنے ما اسمک تیرا نا کیا ہے فرمایا محمد بن محمد بن محمد بن محمد میرا نام محمد ہے میرے پیو دا نام محمد ہے میرے ڈاڈے دا نام محمد ہے میرے پردادے دا نام محمد ہے موسیٰ علیہ السلام فرمائے سوال ہے کتم جواب کہنی تھی طریقہ ہوندے سوال دے مطابق جواب ہوندے میرے پاک نبی دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت ہوئے تا موسیٰ کلیم نال گفتگو کرو فرمائے نے کر میرا کلیم صحیح جدر علامہ والا کلیم ہوئے سامنے مصطفیٰ حبیب ہوئے دل دے دعائیں کریمی دے سامنے ایک گال دے پچھو لاکھاں جواب کھڑے سنی جائے اگر محسوس نہ کرو خدا تعالی کو پوچھا وما تل کا بے یمین کا یا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ موسیٰ کلیم سجے ہاتھ کیا ہے فرمایا کالا ہے آسا میرے ہاتھ دے آسا ہے جدن آسا فرمایا ہوئے جناب مک گیا آتا وکا والا یہاں وہ حوش بیالا غنمی والے یا فی ہمارے بوخرا اے کیوں جواب بدتا گیا ہاں جڑا علامن والا خدا ہا دساون والا کلیم اللہ علیں دے دسیں دے لطف پیاں دا میرا کریمہ معلوم تھیرے سوال تھوڑا تے جواب ڈوڑا ہوندے آقا دے ذات گرامی آپ دی پنلی مبارک دے اپنے آسے مبارک دی انہیں نوک لئیے امام غزالی جو جمین تا تے درسج پڑھنے بیٹھے ہاں پوچھنے حضور پٹی کیوں بدھی بیٹھو آپ کھولیں گے نور دلاتا ہاں فرمایا جگ برداشت نہ کر سکتی اس واسطے پٹی بدھی بیٹھا میرے پاک نبی دی ذات گرامی میرا دی رات چھوے سمان تے جرا آسا مبارک لایا ہاں اوہ نور دلاتا ہوئے لیک روحر تک موجود ہیں پیا اشورے دے متعلق مکاشف القلوب امام غزالی فرمے دین امام حسین دے حکایات کربلا واقعات کربلا وائز مقرر بیان کرن والے تو تے حرام ہیں کیونکہ ہر وقت نبی سنگھ دے پاک اہل بیت دے واقعات کربلا بیان کرنا نبی دے پاک آل دی توہین دا سبب بن دے اس واسطے اوہ گال کرو جڑی عظمت دا مشان بڑے عظمت دا معیار بڑے شاہ عبدالحق محدد دے بھی فرمے دے حکایات نہ بیان کرو آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرمے دے حکایات نہ بیان کرو جو توہین دا سبب بنے دے میں کو ثابت کر دے اس دنیا وچ میرے امام احمد رضا دے پیدا کوئی عالم ہوئے شاہ عبدالحق محدد دلوی دے پیدا کوئی عالم ہوئے امام غزالی دے پیدا کوئی عالم ہوئے خدا دی قسم دنیا دے عالم گھٹن اے پتھن جنہاں اے احتیاط کرنے تا میراثی کو حکم نبی پاک دے حال دے لوہے ملے پڑ ایک بات خیر میں لمبا دیاں تھی ونجا ساتھ سے دعا منگی ہے تے حضرت عبداللہ بن جہاش آکھے میرا ربا سویرے میدان جنگ لگے دشمن میرے مقابلے چاوے او اتنا طاقت والا ہوے اون دے ہاتھ تلوار اون دے ہاتھ تے نیزہ اون دے ہاتھ تے تیر اون دے ہاتھ تے ڈھال اے میرے ہاتھ تے تلوار میرے ہاتھ تے تیر میرے ہاتھ تے ڈھال او میکو مارے میں حکم مارا او میرے تے حملہ کرے میں خود تے حملہ کراں او میرے تے زبردست حملہ کرے اون دے کوئی شے نہ بھجے میری تلوار ٹوٹ وجے میرا نیزہ ٹوٹ وجے میرا تیر ٹوٹ وجے میری ڈھال ٹوٹ وجے بھاویں میں خالی ہاتھ ہوواں میرے دل وچ کم ہمتی نہ تھیوے طاقت جرات نال سینے دے زور نال دشمن نال لڑدا رہا حتا کہ دشمن دین دا میں کو آتے شہید کرے میرا نک کپ گھنے میرے کان کپ گھنے میرے لب پک گھنے میرے ہاتھ کپ گھنے میرے پیر کپ گھنے وجود ٹکڑے ٹکڑے کرے جنرل میں تیری بار گاہ میں تاواں تو پوچھے عبداللہ نک کے دے کیتی کان کے دے کیتی لب کے دے کیتی ہاتھ کے دے کیتی وجود کے دے کیتی میں آکھا میرا ربا تیرے نا تے گھول آیا تیرے نا تے قربان کرایا میرا کریمہ تے تو فرما میں سچ کیتی سچ کیتی حضرت سعد فرمے دین میں جڑا دعا سنیے عبداللہ بن جہاش دی میں رشک کیتے عبداللہ دی دعا مائے کنو بخش گئی ہے اے بڑا لطف اٹھا گئے اچھا خیر سویرے دیکھ سوں کینے تھی دے فرمایا جہاد دا میدان لگے اور دشمن آگن اے نو نبی دے سجن آگن اور نو دشمنن اے نو نبی دے غلامن اے تھولن اور ڈولن اور بڑی طاقت نالن اے کمزورن خدا دی قسم حضرت سعد فرمے دے میں لڑیا میرا مقابل بڑا زور والا ہے بڑی طاقت والا ہے بڑی جرات والا ہے ہوں دے ہاتھ تیر میرے ہاتھ تیر ہوں دے ہاتھ تلوار میرے ہاتھ تلوار ہوں دے ہاتھ ڈھال میرے ہاتھ ڈھال او میں کو مارے میں حکم ماریا ہوں میں کو زخمی کیتے میں حکم زخمی کیتا ہوں میرے تے حملہ کیتے میں خود تے حملہ کیتے حتا کہ او کمزور تھی گئے میں ہوں کتے نے دشمن کو مار گھتے ہوں دی تلوار کھس گئی دیم نیزا کھس گئی دیم تیر کھس گئی دیم سمان کھس گئی دیم سب شے کھسر دے بعد آکھے لکھ الحمدللہ ربا جیوے منگیا ہم اوے دیتی جیوے منگیا ہم اوے دیتی ہن انتظار کھڑا کریں دا جو ابن جہش دی کیا گال تھی دیئے آدھے خدا دی قسم حضرت عبداللہ تلوار چاہتے آئے نیزہ چاہتے آئے تیر چاہتے آئے ڈھال چاہتے آئے اور نو بڑا سرابر آئے بڑی طاقت والا آئے ہوں دے ہاتھ دسلا ہوں دے ہاتھ دسلا ہوں دے ہاتھ ہتھیار ہوں دے ہاتھ ہتھیار ہوں دے ہاتھ سمان ہوں دے ہاتھ سمان او ہی زور لائے ہوں ہی زور لائے ہوں حملہ کیتے ہوں حملہ کیتے حتیٰ کہ ہدی تلوار ٹوٹ گئی ہے نیزہ ٹوٹ گئے ڈھال ٹوٹ گئی ہے تیر ٹوٹ گئے ہتھو خالی تھی گئے جنہیں ہتھو خالی تھی بدا بلا بھی جورت نال بھج بھجتے دشمن دے نال لڑتا بدا میرے نبی جلدی جلدی دوڑن لکڑ ہاتھ چاہیے فرمے نے عبداللہ ایک ہن تلوار ہائی لکڑ تے بڑ گئی ہے الاؤ نا ہائی لکڑ تے بڑ گئی ہے تلوار پڑ گئی حضرت سعادت خدا دی قسم تلوار کافی دیر تک رہی ہے تلوار نال حضرت عبداللہ برادر دے وطن حتی کہ شہید تھی گئے جناب شہید تھن دا میں برادر اٹھم نک حضرت عبداللہ دا کٹیج گیا کان کٹیج گئے ہن ہاتھ کٹیج گئے ہن وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گیا بلا تو میں ڈٹھے سارے صحابہ دے سامنے نبی سی دے سامنے موجود ہے تے میرے نبی بیٹھے فرمیندر واہ وے عبداللہ واہ یار دے ناں تے سب کچھ کھول دتی آدھے وال میرے کو پتہ لگے جو جی میں آکھا سے میرا ہاتھ پیر تگیج کھن چاہن دے سامنے میں جو بلا ڈٹھے دشمن آپ دا نک آپ دے کان آپ دے لب دھاگے وچ پوتے نیز دے چاری دے لکھے نہ کھڑے اور تونے جو خدا دی قسم جتنا زیادہ آپ دے تے زخم پھٹ دے گے رب اوے جتنا ترچا ودھے دا گے انہیں مولوی کو پوچھو امیر حمزہ سید الشہدا کیوں ہے کیا نبی دے رشتہ دار دے کرو کیا صحابی بڑے صحابی ہونے دے وجہ کرو سید الشہدا میرے حضرت موجود بیٹھن اللہ دی قسم چاہتے ہیں دکھنا جیرے حضرت عبداللہ حضرت حمزہ سے شہید تھے آپ دے وجود دا مسلح کیتا گے ٹکڑا ٹکڑا کیتا گے وجود دے فیضہ ریدہ کیتا گے حتیٰ کہ میرے نبی پاک نے ساری گڑھری کٹھی کر دے تیار کر دیتی ہے فرمانے میرا ربا میں ڈاڑھا خوش ہاں میرے خاندان وچو اپنے دین کیتے سارا وجود مسلح کروا دیتی اگر وجود باقی بچا پہ میں تا آدھا میرے تاتے حمزہ دی ایک بوٹی نانج لے ہاں تیرے ناتے گم تھی بنیا میں بلا بھی دے دھرا دی بیٹھا اب جو ہے ڈاڑھا را دی بیٹھا میں تا آدھا بوٹی بوٹی تھی بنیا تیرے ناتے قوم دی دلیل دے بات حبیب نجار درخانے قوم دا بنی اسرائیل دا بندہ ہے عیسیٰ نبی دے نال حواری آئین تبلیغ کی تے قوم جھٹلائے بھجدا آئے وہ لوگوں نہ جھٹلاؤ سچے نوے رب دے بھیجے ہوئے نوے رسول نوے من گھنو ہدایت آوے سو نجات پا گھنو انہیں دے مخالف نہ تھی وہ سارے اٹھی کھڑن چاچے مامے سوتر مسات رشتہ دار ساری قوم اٹھی کریے وہ تو ہی من گھی دی آکے میں نہ منہ جرے مالک خالق اتے بیا منہ سی کون میرا خالق وہ ہوئے مالک وہ ہوئے تو جائے ہوں دی کرنا میرا رب وہ ہوئے اٹھے دے رہا پورا بجمع یکے ہن تا فیراؤنی یکے ہن دشمن یکے ہن غدار یکے ہن نمک مردار یکے ہن کافر بے ایمان ایک فقیر کو دیکھتے حملہ کیتے کہیں پتھر مارے کہیں چاٹ ماریے کہیں کھلا مارے کہیں پہاڑی چاٹی چاٹیے کہیں کوہاڑا مارے کہیں تلوار مارے کہیں سوٹا مارے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تے قران دے خدا دی قسم حضرت حضرت جی حبیب نجار ٹکڑے ٹکڑے تھیا پے لوکاں دے بلا کرے سے ٹھیک تھیا پئی روز گئی برباد تھی گئی تیری کیا چورا تے او دے کالا یا لے تکم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ہے قوم تا کو پتہ کہ نہیں تو سمارنے چ خوش ہو میرا رب میرے درجے وٹھاونے چ خوش ہے وے جڑا یار دے ناتے زیادہ ہمت نال وجود تے دکھ جھلے رب دے درجے ودھے معلوم کیا امیر حمزہ سید الشہداء زیادی شہادت دربار دی وجہ کلو اور امام حسین کریم سید الشہداء کتھے دی وجہ کلو صرف اس وجہ کلو سید الشہداء ہے جیڑا کم میرے لجپال حسین دین دی خاطر کرتے دکھائے قیامت تک ہی ہو جا کوئی کر نہیں سکدا قبلہ کہیں دا امتحان ہے چھڑا مال تک کہیں دا امتحان ہے چھڑا اولاد تک کہیں دا امتحان ہے صرف وجود تک کہیں دا امتحان ہے صرف وطن تک کہیں دا امتحان ہے دشمن دی تلوار تک پر صدقے تھی والا جپال حسین کریم دی ذات دے ہو تو مال بھی کٹھے اولاد بھی کٹھے وطن بھی کٹھے جان بھی کٹھے اولاد بھی کٹھے عزت بھی کٹھے آبرو بھی کٹھے جان بھی کٹھے سب کچھ یار دینا دے گھولتے وال شکرانے دے سجدہ کر دے ربا ہن تا راضی تھی تو توجہ ہے آنکھو تاوان ایک دان بیدے ساما پوچھو علماء کن یہ واقعات کربلا کہیں اہل بیت جو کہیں بیان کیتے امام زین العابدین بیان کیتے وہ ظالمان جرہے ویچ موجود ہیں وہ کیوں نہیں بیان کریں دے اس واسطے نہیں بیان کریں دے عاشق دے عشق دی انتہا ہو دی رب جنر امتحان گھل گھنے وہ سب بری کرے دن شکر ہی کریں دن جدی زبان تے ہوندا بلا فکر کریں دے ہی کنن آدھے ربا تیرا کرم تھے میرے امتحان گھن تک دی ترائے درجے نہیں رب تک پہنچن دے ترائے درجے جگر اے تک درج نہ ہو میں رب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ رب دی دربار سوکھی دربار نہیں عشق دی منزل دور تو دور ہے متا سمجھے اوہے نہ سرحد نہ لائن سدھی نہ میل اتھا نہ کوئی کوہے کوئی عرصو ہے رول میں پروج لاشے دا امبو ہے سنیا نے بھی فرمان فریدی عشق نہیں سر روہے بن مرشد دے پدلا حدا واقف بھی آنا کوہے جے فائق مرشد کرم کرے وال اے جتن دی جو ہے عاشق کیویں ہوندن عشق دی اگ تے ہڈیاں دا بالا عاشق بہے سڑیندے ہو جان جگر وچ گھت کے آرا خون جگر دا پیندے ہو سرگردان پھرن ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہو لاکھ ہزاراں عاشق بنیے باہو پر عشق کہیں دے نصیبے ہو ہر ایک کو عشق نہیں ملدا میں صرف مختصر ادا ترائے درجن لاکھ کوشش کر نمازی بنان دا حاجی بنان دا سخی بنان دا سخاوت کرن دا خیراتہ کرن دا لاکھ آدی بار جیتی یہ ترائے درجے نہ پیسے ہیں او تک رب دا قرب حاصل نہ کرے پہلا درجہ صبر پہلا درجہ ہے صبر دے ترائے درجے الصبر للہ الصبر مع اللہ الصبر علی اللہ چوتھا صبر ہے الصبر عن اللہ ترائے صبر نہیں نیکے دے چوتھا صبر ہے عاشق دا اندی وضاحت دا وقت کنی میں بیان کر رہا ہوں جدن صبر دا منزلہ طے کر گھنے بندہ صبر دا منزلہ طے کر گھنے کوئی لوگ صبر تک کھڑ ویندے حضرت شیخ بایزید بستامی فرمے دین مائی ویندا پیا بلخ دا نوجوان میرے کٹھے آ گئے فرمایا نے ابا یزید اکھے جی سہی اکھے ہک تے دساو زاہد کے کو آدن اکھے مل ونجے تا شکر پڑھے نہ ملے تا صبر تک کرے نوجوان اکھے قبلہ وال تے کتے نی عادت تھئی توجہ نہیں کیتی اے تا سارے بلخ دے کتے دی عادت اے مل پاوے تا کھا گھندن نہ ملے تا نہ مالک دا در چھوڑے نہ شکوا کرے دے آکے تو دسا ثابت زاہد ہوندا کون اے آکے سے دے دے وے تا جگ وچ ونڈن اچا رسبا یار دے دے وے تا جگ وچ ونڈن نہ دے وے تا شکر کریں گے نہ تھکن خدا دی قسم صبر دی انتہا تک ہوندی ہے نہ نفع دا پتہ ہے نہ نقصان دا پتہ ہے نہ زیان دا پتہ ہے نہ بیماری دا پتہ ہے نہ صحت دا پتہ ہے نہ اولاد دا پتہ ہے نہ بدن دا پتہ ہے سب کچھ یاد ہونا تے کھولن صابر پردے جنہاں صابر پردے اللہ فرمائے وا بشری صابرین ایک صبر چوتھی دوسری بات صبر دے بعد توکل کوئی بندہ صبر تے کھڑ ویندے صبر دے بعد بلا پاوڑی ہوندی ہے توکل دی توکل دے ترائے درجن اطاعت شکر نہ دے مانتے صبر اے توکل ہے دے وے تے بھامے نہ دے وے دعائیں ہی کو جیاں نہ دے وے تا شکر جب بدھ بنے اے توکل اور میرے پاک نبی کیا کیتے اپنی اولاد کو صبر دا دودھ توجہ کریا صبر دا دودھ توکل دا پانی جنہا دودھ صبر دا پلائے نے توکل دا پانی پلائے نے تیجی منزل آگئی ہے رضا دی خوراک کھوائیے نے خوابا پلا جوان عمر حضرت حسین پاک تے حسن پاک فرمائے نے بچے بچے کو مرد عورت کو میرے پاک نبی سپیر دا کھیر پلائے توکل دا پانی پلائے رضا دی خوراک کھوائیے اے مکمل تیار کرتے رب دے پیشتا فرمائے ول رضا دے ترائے درجن آخری بات ختم کرے رضا دے ترائے درجن ایک رضا اے ہی ترک الاختیار قبل القضاء سوری چمکی کھڑیے تلوار چمکی کھڑیے نیزا آمدہ پہ اولاد کھڑی دی پئیے وطن کھڑی دا پہ اجل اجل تیاری پی تھی دیئے ہی کنے اختیار ہے تیری مرضی عاشقا ادھائی ونیے رضا دے پچھو قضاء وچ پھر جھکا میں تیری مرضی جے قضاء کنو پہلے اختیار ہے اپنی جان پتا میں تیری مرضی ہر کوئی جان بچے دے پر عاشق قضا دے تلے سر تا نہیں قضا کنو پہلے اختیار کو استعمال نہ کرے پہلی پڑھیے رضا دی دوجی پوڑی رضا دی اوڑو تلوار پی چل دی ہوئے بچے دی گردن تے چھری پی چل دی ہوئے تے دل وچ خوشی کھڑی لگ دی ہوئے لطف پی آن دا ہوئے ضرور القلب بے مرارت القضاء خدا دی قسم قضاء دا چھجا چل جاتیا ہوئے اوہی میں چھرن جی میں پاک نبی عید دے دی فرمایا علی صویرے نازل حجے عید مدینے پرسوں تے تھا اوش تیار کریں فرمایا نے کریم کیوں فرمایا امت دی قربانی کرنی ہے اپنے گھر دی قربانی کرنی ہے میں مصطفی غریب امت دی قیامت تک آمنی ہے ہوں دی ذمہ واری وچ آمنی ہے صحیح بھاوے ہزار کرو فرمایا سو مختصر ہے سویرے عید پڑھاؤ نبی تلوار چاہتی ہے ایویں تلوار کو بھاوے دے آمدن تے اٹھ لگے کھڑن قطار اٹھے دی دیر جو پئیے نبی دے ہاتھ تلوار تے چھری ہے اٹھے وچ جھمر مچ گئی ہے رقص آ گئے خوشی آ گئی ہے نبی سی فرمایا علی ایک اٹھ تے تولا ذمہ لٹاون میرے ذمہ چھری چلاون یا کہ یا رسول اللہ ہے کوٹ کو ملجن تے تکبیراں تسا کریم غریب نواز ہو اتے تے ہے کوٹ کو تے تکبیراں نازے ختم تھک پسن کوئی ابوبکر کو دیو کوئی عمر کو دیو کوئی عثمان کو دیو نبی فرمائے جکے کو مٹے سا پر پہلے منڈ میں آپ تھے سا نبی جو ہے کوٹ تے چھری تلائیے خدا دی قسم ڈاہ ڈاہ اٹھے اپنی مہار ترا تے نبی دی چھری تلے گلدم نہیں پئی تے کیا کھڑا دن تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو ہم آہو آنے سے رہا سرے خود نہادہ پر کاف با امید ذاکر ہو دے با شکار خواہی آمد اسد جند ویل بڑی ہی کجن یار اپنے ہتے زیبے کریں دے تے تہوں تا میرا حاجی شازی فرمے دے لک شمر کرور یزید ہوندا کدا پیر حسین شہید ہوندا نٹھی یار دی نہ تصویر ہو دی ہت ماہی نہ شمشیر ہو دی نہ کل میں نو تے قضا دی نہ تقدیر دے تیر جفا دی کی تم یار دی دید شہید سرور پی آوے لذت پی آوے تس پی آوے زبے تھی نہیں ہوئے وہ آدن بلا بلا زبے کر رج رج تے کر ہاں چوتریشی قضا دا فیصلہ تھی چکا ہوئے سب کچھ قربانی ہو چکی ہوئے نہ گھر بچے نہ اولاد بچے نہ مال بچے نہ جداد بچے کچھ نہ بچے کچھ نہ بچن دے بعد سجدہ چا کر شکر چ ودھ ونجے اے رضا دی آخری انتہا تے ول آخری انتہا میرے حسین کیویں کیتی اللہ واسطے توجہ فرما جرا سب کچھ کھلی گئے اللہ اکبر اچا کہ سبحان اللہ تے اے جھا لطف دا سجدہ تے کر بلا دے میدان وچ تے سخی سلطان کیا آکھے آخری بات تے میں تھی ختم تک کرے دا عاشق پڑھن نماز پرم دی تے جائے وچ حرف نہ کوئی ہو جیڑا کیڑا یارا نیت نہ سگدا تے درد مند دل دھوئی ہو اکھیاں نیر تے خون جگر دا تے وضو پاک سجوئی ہو لب نہ ہلے اتے ہونٹ نہ پھڑکن لب نہ ہلے تے یارا ہونٹ نہ پھڑکن باہو اے خالص نماز سوئی ہو عاشق حقیقی سوئی جڑا قتل مشروب دے مننے ہو عشق نہ چھوڑے تے منہ نہ موڑے بھاوے لکھ تروالو کھنے ہو جائیں وال دیکھے راز مہیدہ لگے اس بننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ بھننے ہو واخر دعوانا